wa hadhal baladil amin, ndi do leydi holareri dun leydi makka ndin do kanko Allah on wondi do aranun dun ngal do leggal ibbe kanyo may leggal wetenga zaitun leggal jumirawal nebbam rayi yewtereji bu no ari ko hundum faanda e mudum kono ko rabbidi ko wonde mako kanyum ledde den tigi woni ko faanda no wayno wonde be do ledde e wonde mako de heewde e nokko do baydal maqdis ngay wonde taw ko den nokkure do woni ko faandi e tawde si taskama di do di fi di wondire de do ayje tati hidi sappo nokkeli tati katawata o subi annabaɓe tedduɓe o nuliɓe e muɗum defte tati ɓurɗe mawnude e defte jippina ɗen koye ɗiɗo nokkeli woni ko jippi imana se jetti wono wattini wa zaytune on ɗum hara hino fanda wondema ko baytal maqdis annabi isa koɗo woni ko jibina e koɗo woni ko nula imana wa deftere injil on koɗo woni ko jippi se jetti toore sini noon ɗoni fello sini ngon no goɗo fello wongo ɗen hakkude ko ɗen andi ko hakkude égypte kañumma e israel on région wiyeteɗo sinai on koɗo woni angoɗo fello koɗo woni ko ɗon Allah on yewduno e annabi Moussa o jippine makko ndeɗo tawre taare wa hadhal baladil amin e ndi ɗo leydi hoola reri ɗum ko leydi makka ndin ɗo kadi ko ɗo annabijo meɗen o muhammadin sallallahu alayhi wa sallam koɗo woni ko jibina koɗo woni ko mawni e koɗo woni ko nula Allah on jippine makko nde ɗo defte alquran nde tawata ɓurde teddude dennagal defte ɗen nay wonde awa ɗiɗo tati tawa ko fanda ko ɗiɗo nokkeli tati tedduɗi ɗi tawata defte ɓurɗe mawnude e annabaɓe jeeyaɓe ɓurɓe teddude ɗen koɗo woni ko nula